closer, closer, closer to you. Come closer, closer, closer to you. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Kerala Dust w utworze Closer. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który można przysyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem grupa Agresiva 69 w utworze Na końcu świata. Oh, świata nie ma nic. I tak w trójkowej aptece nocnej czas, proszę Państwa, na bardzo transowy i długi numer pod tytułem Juanita w wykonaniu grupy Underworld. We'll be right back. proszę Państwa, zawsze na propsie, tym bardziej od momentu, kiedy pojawili się w trzecim programie Wędrowcy, Tułacze, Zbiegi i utwór Przebijacz Gór. Że na drzewie to on

repertuaru grupy Kryzys, utwór pod tytułem Wojny Gwiezdne, tym razem w wykonaniu Sary Brylewskiej. Jeden z muzycznych majstersztyków, można powiedzieć muzyczne specjalite de la maison w wykonaniu grupy Beastie Boys pod tytułem Something Got to Give Up. Rectify. A my, proszę Państwa, przeniesiemy się z naszą trójkową anteną do Rzeszowa. Reprezentant, chyba już jeden zresztą z ostatnich, z rzeszowskiej sceny alternatywnej, grupa 1984 w utworze Ostatni pilot Wimany. Leci by cienie. jedna z ciekawszych propozycji, jeżeli chodzi o Skandynawię, grupa Royksopp, dziś w utworze This Time.